Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bu haftaki spor programının önemli konularından bir tanesi olarak birkaç hafta önce, hatta birkaç ay da söylemiştik. Galatasaray Kulübü'nün başkanlık seçimi, spor kulübünün ve ne olacak bu Galatasaray'ın hali diye soralım bakalım. Aynen öyle. Seçimde ertelenen bir seçim oldu biliyorsunuz. Aslında Nisan sonunda olacaktı seçim ama böyle Fırat Develioğlu diye işte garip bir kulüp üyesinin, işte hükümete de yakın olduğu söylenen bir üyenin mahkeme itirazı sonucu seçim ertelendi ve ancak geçen hafta sonu yapılabildi. Geçen haftaki sonu seçimde de, yani bu arada adaylar değişti tabii. Bir aday Eşref Amcaoğlu aynı kaldı. Diğer aday Metin Öztürk çekildi. Yerine Dursun Özbek eski başkan adayı oldu ve geçen hafta sonu yapılan seçimde de Dursun Özbek 2208 oy alarak 2073 oy alan Eşref Amcaoğlu'nu geride bırakarak Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Bu arada Dursun Özbek 2015'in Mayıs'ından 2018'in Ocak ayına kadar da zaten başkanlık yapmıştı. Yani 2,5 yıl aşkın bir süre kulübün iki önceki başkanıydı zaten. Onu da tutalım. Seçimin ertelenmesine yol açacak itirazın sebebi neydi? Neydi? İtiraz neydi yani? Valla idari mahkemeye açılmıştı o dava. Tam şimdi gerekçeyi hatırlamadım. Hatta valilik falan da girdi araya. Böyle yani dernekler kanununa dayanarak yapılan bir ertelemeydi o. Bir idari karardı. İşte mahkeme itirazlar derken bir önceki seçime galiba bir gün kala erteleme kararı çıktı. Çıkınca da seçimle ilgili stratejiler değişti açıkçası. Şimdi şeye gelirsek, hani bu durum Galatasaray'a neleri değiştirecek ve bir düzgün yola girebilecek mi Galatasaray? Açıkçası şöyle bir durum görüyorum. Hani ilk vitrinde tabii elbette futbol var. Futbolda çok bir şey değiştirmeyeceği aşikar. Yani gelecek sezonda herhalde pek iyi bir sezon geçmeyecek Galatasaray için. Ama biz biraz daha geniş bakalım. Şimdi bir kere benim atladığım dönemde, yani diyelim ki son neredeyse 35 yıl, biraz daha fazla hatta. Galatasaray işte böyle 85 ile 90 arası dönemde mesela futbolda daha geri planda olmasına rağmen, çünkü o zaman tabii Fenerbahçe-Trabzon dönemiydi. Galatasaray uzun süre şampiyon olamıyordu. Yenilikler yapmayı göze alan, öncülük eden bir kulüp üyesini hala koruyordu. Yani bu kuruluş döneminde ta 20. yüzyılın başlarında olan bir durum. Çünkü Türkiye'ye birçok spor dalını tanıtan, tabii Galatasaray Lisesi avantajını da kullanarak bu böyle bir öncülüğü üstlenen kulüptü Galatasaray. Hatta daha sonra 1940'lar, 50'ler, 60'larda da bir sürü önemli spor dalında da en başarılı kulüptü. Yani buna işte erkek basketbol, erkek voleybol, atletizm, kürek, bir sürü spor dalı dahil. Yani 80'lerdeki durumda şöyleydi. İşte dediğim gibi futbolda biraz geri planda kalmış, bir atılım gerektiren bir spor dalı. Ama diğer spor dallarında da işte diğer kulüplere göre üstün bir spor kulübü, öyle bir hüviyeti vardı açıkçası. İşte o tam 84'te mesela şöyle bir hamle yaptı Galatasaray. Dediğim gibi Trabzonspor'un 9 sezonda 6 şampiyonluk kazandığı, Fenerbahçe'nin futbolda en çok şampiyon takım hüviyetini koruduğu bir dönemdi bu. Çok yani eskimiş bir dönemden bahsediyoruz. Tabii 38 sene geçmiş aradan. Avrupa Şampiyonası'ndan hayal kırıklığıyla ayrılan Almanya'nın teknik direktörü Yüfter Ali mesela göreve getirdi Galatasaray yönetimi o zaman. Çünkü bir takım yani biraz başkanı o dönemde böyle sembolik bir başkan olur ama yöneticileri bir takım atak yöneticileri olurdu. Mesela işte Alp Yalman ve Faruk Süren gibi işte Avrupa görmüş, dünyayı bilen, birkaç yabancı dil konuşan yönetim kurulu üyeleri vardı. Onların girişimleriyle Yüktervel geldi ve sonraki 7-8 yıla damga vuran bir atılımı oldu Galatasaray'ın gerçekten o dönemde. Ve işte önce 1-2 kupa alındı falan, sonra da 1987'de 14 yıllardan sonra Galatasaray Lig şampiyonu oldu. Ertesi yıl buna bir şampiyonluk daha eklendi. Bir sonraki yıl Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, o zaman adı öyleydi, Şampiyonlar Ligi değildi, Galatasaray yarı final oynadı. Hala bunu başarabilmiş tek takım. Böyle bir atılım gerçekleşti ama daha çok bir futbol atılımı, bir tenis atılımı da var. Mesela Galatasaray'ın Flora tesisleri, hala kullandıkları Flora tesisleri. İşte böyle 80'lerin başına, 84'te galiba Çimsa'la bir hale getirildi. Yani Galatasaray'da çalışırken Beşiktaş Şeref Stadı'nın, şimdi olmayan artık Şeref Stadı'nın taşında toprağında idman yapıyordu mesela hala. Yani o açıdan da ciddi bir fark vardı ve dediğim gibi futbol dışındaki dallarda yani birkaçında birden iddialı olan, şampiyon olan, hiç rakipleriyle boy ölçüşemeyecek kadar iddialı olan bir Galatasaray vardı. Yani mesela aynı sezon erkek basketbolda şampiyon, erkek voleybolda şampiyon, işte kadın voleybolda ikinci, kadın basketbolda işte yeniden organize olan falan, böyle bir atletizm, kürek falan da dahil yani bunlara. İşte yüzmeyi su topunu da katabiliriz. Böyle bir Galatasaray vardı. Ya futboldaki öncülük aslında uzun süre devam etti ama şeyi Galatasaray kaybetti mesela. 90'ların başından itibaren bu diğer spor dallarını hep böyle iddialı şekilde götürmenin zorluğu ortaya çıktı. Yavaş yavaş orada bir ivme kaybı başlamıştı zaten. Özellikle erkek basketbol. Kadın basketbolu yıllarca devam etti. Voleybollarda böyle bir küçülme oldu. O zaman o işte bir takım müessese takımları, şirket takımları ön plana çıkmıştı, banka takımları. O pek sürdürülemedi ve işte 2000'lerle birlikte tamamen bu ivme kaybedildi zaten. 2000'den sonra Aziz Yıldırım'ın da iddialı bir şekilde Fenerbahçe'yi tüm bu dallarda yukarı çekmesiyle öncülük Fenerbahçe'ye kaptırıldı açıkçası. Yani son 2000'den bu yana Fenerbahçe tüm bu dallarda, yani voleybol, basketbol, kadın erkek, işte yüzme, atletizm, iddialı olan, bir numara olan daha büyük spor kulübü haline geldi. Bu çok açık. Ama dediğim gibi futboldaki öncülük devam etti ve işte 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna sonuçlanan bir süreç vardı açıkçası. Yani Avrupa'da kupa kazanacak kadar yenilikler, değişiklikler yapmaya yatkın bir Galatasaray vardı. Hatta bu yeni stat hamleleri Türkiye'de başlamamıştı. Bilirsiniz Türkiye'de statların çoğu eskiydi, yani böyle 2000'lerin başına kadar. İşte İnönü Stadı demek ki o zaman 53 yıllıkmış. İşte diğer statlarda 1960'larda falan yapılmış statlardı genelde. Galatasaray'ın böyle Wall Street Journal'a haber olacak kadar büyüyen bir gelişmiş stat projesi vardı. Eski Ali Samiye Stadı'nın yerinde, yani onu yıkıp böyle çatısı açılır kapanır bir stat yapma fikri vardı. Ama işte o arada hedef sportif hedef olunca bu Avrupa Kupası, UEFA Kupası falan, o proje bir türlü gerçekleşmedi. O zamanki başkan Faruk Süren zaten o sürecin ardından istifa etti. 2000 yılıydı herhalde. Ve işte yapılamayan stat, Galatasaray sonraki 10 yıl onun sıkıntısını çekti açıkçası. Ve işte 2000'lerin başından itibaren bir yapısal sorun gördük. Yani bir türlü mali kaynakları, yeterli mali kaynak sağlayamayan, bir borç sarmalı içinde yuvarlanan, belki bu arada bir Ünal Aysal dönemi var, orada bir hamle geldi ama bir türlü şeyden kurtulamadı Galatasaray. Yani bir kronik faaliyet zararı, bu sebeple büyüyen borçlar ve işte futbol dışı şubelerinde giderlerini karşılamama durumu. Ayrıca sağ içinde de sürekli bir develenme hali. Bu kurtarıcı olarak da arada işte iki dönem daha Fatih Terim geldi. Bir takım şampiyonluklar kazanıldı ama yani en önemlisi Galatasaray şeyden uzaklaştı mesela. Yani ben şunu hep hatırlarım. Diğer spor dalları içinde vardır. Galatasaray'ın takımlarının hangi spor dalı olursa olsun hedefinde bir uluslararası başarı hedefi vardır. Evet. Yani basketbolda, voleybolda da böyledir. Hala yakın döneme kadar hatta vardı. Çünkü kadın basketbol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Erkeklerde Avrupa'da kupa kazanıldı. İşte voleybol takımları yine final oynadı falan. Bir uluslararası hedef. Yani uluslararası hedef koyunca kendinize tabii ona göre standartlar belirliyorsunuz ve saha içindeki organizasyonunuz, futbolun kalitesi, belki transfer ettiğiniz futbolcular da o hedefe göre oluyor. Zaten o zaman Türkiye'deki gerekli şeyine, bir başarı için gerekli standardın üzerine çıkmış oluyorsunuz. Ama bu hedef de bir noktada unutuldu yani. Son Galatasaray'ın son böyle Avrupa'da gerçekten başarılı olduğu diyebileceğimiz sezonlar işte 2013-14 galiba, yani yaklaşık 8-9 sezon olmuş, oradan geçmiş. Geçen sezon fena olmadı ama biraz bence tesadüfler söz konusuydu. Yani bu hedefler de uzakta kaldı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son derece başarısız birkaç sezon hatırlıyoruz. Son yıllarda hiç böyle hani takımın sürekli fark ettiği, grup sonuculuğunda kaldığı falan. Yani bir şey sorun var. Bir kere bir organizasyon sorunu var. Yani bu dediğim gibi tesis konusunda sağ için, yani önce antrenörler getirme konusunda öncülük eden Galatasaray bunu artık yapmaktan uzak. Çünkü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporun niteliği değişti ve buna uygun bir sportif ideal yapı kurmak lazım. Bunu yapmaya cesaret edemedi Galatasaray'ın yönetimleri. Yani demek ki 2000'den bu yana hiçbir yönetim cesaret edemedi. Başka bir kulüp de yapamadı Türkiye'de ama Galatasaray'da yapamadı. Yani belli bir noktaya kadar profesyonelleşme var ama tam anlamıyla yok. Yani hala kravatlı fanatik amatörler bu işi yönetmeye çalışıyor. Peki bir de araya gelip şey sorayım. Hı-hı. Ne yani bu oldukça tartışmalı geçen son kongrede, yani bak yeni başkan değişimi oldu, işte mahkemeye de giderek biraz aksamaların olduğu filan bir şeyde, bundan sonra yeni bu seçimin ardından bütün bu tarihçesini verdiğin, sözünü ettiğin genel zayıflamanın değişebileceğine dair bir belirti var mı yeni yönetimde, örgütlenme falan nasıl? Hiç öyle bir hava almıyorum çünkü seçimde de anı, yani son işte bir aydaki bir takım röportajları uzaktan da olsa ben izledim. Yani sanki bir spor kulübü değil, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeni planları falan konuşuluyor. Yani sadece arazi, tesis falan filan konuşuyor. İşte şu arazi alalım, buraya yapalım, bunu satalım. Yani sportif yapıyla ilgili hiçbir plan ben duymadım açıkçası. Halbuki yani bu, yani bütün dünyada değişen iki şey var. Bir, spor kulüplerinin iç yapıları. Yani bu ABD'de falan bu zaten böyle. Hani böyle şirket, franchise olan yapılarda öyle. Ama Avrupa'da da bu artık. Bu tamamen bu hale gelmeye başlıyor. Siz yönetimle iş başına gelirseniz de gelin. Çünkü kulüplerin önemli bir kısmı zaten şirket Avrupa'da. İngiltere'de, İtalya'da, işte Fransa'da falan. Ama yani seçimle iş başına gelirseniz, gelseniz de bir profesyonel yapı oluşturmanız lazım ve aslında oradaki profesyonelleri delege etmeniz lazım görevleri. İşi bilen, belki bunun eğitimini almış, başka kulüpte yatmış ama anladığım kadarıyla burada yine seçilmişler ve bu işten hiç anlamayan kişiler, yönetim kurulu üyeleri bu işi yapacaklar. Hiç. Yani spor yönetiminden anlayıp anlamadıklarını hiç bilmiyoruz. Yani bu Dursun Özbek seçilen başkan daha önce de yaptı başkanlık. Gayet kötü bir başkandı. Yapamadığını gördük. Şimdi tekrar bu göreve soyunuyor ve dediğim gibi seçimin öncesindeki şeyler şu, işte Flora'yı satalım, Kemal Burgu'da bir şey yapalım, Büyükçekmece'de şu olsun, onu bunu yapalım, salon yapalım, bir inşaat üzerine bir strateji kurulmuş sanki. Çünkü işte dediğim gibi bir türlü bertaraf edilemeyen bir kronik borç sorunu var. Şimdi tüm dünyayla olduğu gibi Türkiye'de de faizler yükseldiği için borcu çevirmek her kurum için zor, sadece bir spor kulübü için değil. Üstelik Türkiye'de yapay olarak baskılanan bir de faiz oranları var. Yani o zincirden kurtulduğu anda bir nokta, belki öyle bir nokta gelecek, borcu çevirmek iyice imkansız hale gelecek. Yani şu an enflasyonla paralel faiz olduğunu düşünsenize, yani resmi enflasyonu %70 faiz olur. Yani 1 milyar TL'lik borcun yıllık faizi 700 milyon TL olur. Yani korkunç seviye çıkar. Galatasaray'ın borcu da galiba herhalde net borcu 2,6 milyar TL. Ciddi bir faiz yükü olacaktır yani böyle bir borcu çevirmenin. Açıkçası ben hiç öyle bir sinyal görmedim. Yani biz şöyle bir devrim yapalım. Sportif yapımızı değiştirelim. Şu görevleri, şunları getirelim. Öyle bir şey görmedim. Yani. Neden peki yani böyle oldu? Yani kulübün oy verenleri, kulüp üyeleri daha önce de başkanlık yapmış olan ve senin dediğin gibi de başarısız olmuş olan bir başkanı neden seçtiler? Planladığım kadarıyla diğer başkan zaten az farkla biten bir seçim zaten. Diğer aday, diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da pek umut veren bir isim değil açıkçası. Yani biraz daha işte sportif tarafla ilgili biraz daha bir iki şey daha fazla söyledi galiba ama yani herhalde yani yeni gelir kaynakları yönetebileceğine dair bir umut vermedi. Yani böyle bir dediğim gibi hep böyle bir endişe var çünkü bu spor kulüplerinde. Yani bu çevrilemeyen borçla ilgili. Yani bir tek şimdi Fenerbahçe biraz idare edebiliyor. Çünkü Ali Koç orada kişisel servetinden ve işte Koç grubunun şirketlerinden bir destekle bu işi götürüyor. Ama o da yapay bir durum. İki sene sonra bir iki şampiyonluk alıp ben artık başkanlıktan çekiliyorum derse Fenerbahçe ne yapacak bilmiyorum. Yani böyle bir orada böyle bir şey yok. Yani bu kulüpler sportif anlamda bunu başarılı değiller. İkincisi yani şöyle bir sıkıntı var. Bunlar kitle kulüpleri biliyorsunuz. Aslında çok fazla sayıda sempatizan kitleleri var. Hani taraftar demiyorum hepsine ama yani işte Galatasaray'ın, Fenerbahçeli'nin diyen milyonlar vardır. Hani 25-30 milyon lafları palavra ama hani 5 ila 10 milyon arası bir sempatizan kitlesinden söz edebiliriz. Yani bu kitleden mesela önemli kısmından bir şey alamıyorlar. Değil mi? Yani çok az sayıda taraftar hala kulüplerini finanse ediyor. Yani belki 500 bin kişi. Galatasaray'la Fenerbahçe için. 500'er bin kişi. Düşük bir rakam. Bunu büyütmenin stratejisini bir türlü yapamadılar. İşte ona dair bir iki şey söylendi bu dijital dünya falan. Eşref Hamamcıoğlu'ndan ben duydum bir takım şeyler. Ama ne kadar yeterli olacaktı bilmiyorum. Yani dünyadaki takımların da problemi işte. Bu yüzden bu Metaverse falan buraya kulüpler çok ilgi gösteriyor. Bu NFT hani fiziken ulaşamadıkları taraftarlara, coğrafya olarak çok uzak yerdeki taraftarlarına nasıl ulaşabilirler? Bunların yollarını arıyorlar. Ama hep böyle bir şey var yani. Biz nasıl kaynak yaratacağız? Bu borç sarmalarından nasıl kurtulacağız? Ve nakit akışına nasıl sağlayacağız? Böyle bir endişe. O olunca da yani spordan çok işte şey konuşuyor. Dediğim gibi tapu ve kadastro. Yani böyle bir başlık var sanki. Seçim döneminde başlık oldu açıkçası. Yani halbuki işte yani sporda büyük bir dönüşüm var. Yani dediğim gibi hem sporun yönetim yapısı, oraya getireceğiniz işte CEO, sportif direktör, alt kademedeki yöneticiler, bunlar kim olacak? Bir de tabii bu işin şey tarafı yani tekrar şimdi okuyunca bu sabaha karşı NBA finalleri de sonuçlandı. Golden State Warriors şampiyon oldu. Ha evet. Sabaha karşı. Bir iki kere bahsedelim. İşte evet yani oradaki şeyi okuyunca işte yani antrenmanda atılan her şutun antrenmanda maçta değil. Atılan her oyuncunun attığı her şutun analizini yapan bir sistem kullanıyorlar mesela. Antrenmandaki şut niye kaçtı? Yani kısa mı geldi, uzun mu geldi? Ama isabetli olan şutların da analizi var. Acaba o da kısa mıydı, uzun muydu mesela? Yani kısa uzun derken çemberin boyutunu ve topun boyutunu düşününce herhalde yani 2-3 santimlik kısalık ve uzunluklardan bahsediyoruz burada. Bunun analizini yapan mesela bir sistem kullanıyor Golden State Warriors. Evet basketbol doğru bu tip analizlere daha uygun bir oyun ama sadece şeyi söylemek istiyorum. Yani dünya burada. Ya bunun analizini yapacak bir sistem var. Yani Türkiye'de futbolda hele ne durumdayız? Analiz deyince de şu anlaşılıyor işte. Transfer edilecek futbolcunun analizi. Halbuki mevcut kadronuzdaki oyuncuların fiziksel ve teknik analizini yapacak sistemleri siz yerleştirmek durumdasınız artık rakiplerinizden bir adım öne geçmek için. Buna dair hiçbir şey var mı? Ben hiçbir şey duymadım açıkçası. Bunu daha verim almak için kullanmak durumundasınız. Yani hiç açıkçası böyle bir şey duymuyorum. Yani ve bir de şey problemi tabii futbol için konuşursak Galatasaray'ın bir oyuncu yetiştirme ve ya da yetiştirdiklerini kullanamama problemi var. Oyuncular bir umut görmedikleri için yani A takımında oynama ümitleri olmadığı için işte başka takımlara patır patır gidiyorlar. Kiralık ya da tamamen sözleşme feshederek. Böyle bir durum söz konusu. Yani ben bildim bileli hep Galatasaray'ın A takımında yani kendi yetiştirdiğim 1-2 bazen 4-5-6 oyuncu olur. Her zaman olmuştur. Bu zincir tamamen koptu. Son 10 yılda. Yani tek tük 1-2 oyuncu geliyor. Böyle biraz gözüküyor gidiyor. Yani sürekli oynayan bir oyuncu yok. Yani mesela buna dair bir strateji bir şey de görmedim. Ben bu iki başkan adayından. Hani belki kaçırmış da olabilirim. Dediğim gibi Tapu ve Kadastro. O yüzden benim hiç ümidim yok. Yani iyi bir dönem beklemiyor. Yani gelecek sezon bence futbol açısından konuşacak. Zaten kayıp bir sezon olacak. Yani ilk 5 yaparsa Galatasaray iyi demektir. Yani bu sezon 13. zaten. Bir tane sezon 13. Gelecek sezon belki ilk 5 belki olur belki olmaz. Avrupa kupalarını zaten oynamayacaklar. Bir geçiş sezonu daha olacak. Öyle önemli bir transfer yapacak kaynak diyor. Yani rakipler çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın daha teknik direktörü yok mesela. Yani yine futbol için konuşuyorum. Yani diğer şubeler içinde özellikle voleybol, basketbol biliyorsunuz önemseniyordu ki 4 takım içinde, kadın ve erkek takımları içinde dediğim gibi öncülük çok uzun zamandır Fenerbahçe'ye kaptırıldı zaten. Fenerbahçe hepsinde iddialı. Yani geçen sezon birkaç gün önce biten sezon mesela kadın ve erkek basketbolda şampiyon oldular. Kadın voleybolda finalisti Fenerbahçe. Erkek voleybolda da yarı final oynadı. Galatasaray hani bu noktalara uzak her anlamda. Yani bütçe ve organizasyon olarak geride kalmış durumda. Bu seviyeyi yakalamak için uzun yıllar gerekecek farklı organizasyonlar. Erkek basketbolda böyle bir kıpırdanma var ama dediğim gibi çok gerideler. Yani orası için de farklı belki sponsor ve organizasyon hamleleri gerekecektir. Açıkçası yani her alanda idari, sportif, futbol dışı öncülüğünü kaybetmiş durumda. Ben hiçbir yenilik ve öncülük göremiyorum Galatasaray tarafından maalesef. Ve bu mevcut yönetimden de hiç öyle bir hamle gelebileceğini zannetmiyorum. Yani bir takım dediğim gibi işte böyle bir gelir yaratmak için tesis, satış, orayı satalım, burayı yapalım. Öyle şeyler olabilir ama sportif anlamda çok bir şey beklememek lazım. Evet. Peki ne olacak bu Galatasaray'ın hali demeye devam edeceğimiz besbelli. Evet yani bir sene sonra yine benzer şeyleri konuşuyor olabiliriz. Evet. Dediğim gibi hele futbolumuz anlamında çok parlak olmayacaktır. Bu arada bir de seçim derken Futbol Türkiye Futbol Federasyonu'nda da böyle bir tek adaylı seçim nasıl oluyorsa doğru atasalardı yani. Orada da bir göstermelik seçim oldu ve Mehmet Büyükekşi yeni başkan olarak seçildi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın herhalde uygun gördüğü bir aday diyebiliriz. Büyükekşi yani rakip olmadığına göre böyle bir iki rakip girişim oldu galiba ama delegelerden imza toplamak zorunda diğer aday. Hani kimse herhalde buna cesaret etmedi. İlginç olan 2006'dan beri herhalde en az oy alan yani tek o aday olarak girmesine rağmen en az oy alan aday olmuş. Yani 222 oy almış Hasan Doğan. Herhalde 2006 mıydı öyle bir şeydi. Sonra Mahmut Özgenel 202 almış. Mehmet Ali Aydınlar 201. Yıldırım Demirören 221 ve 214. Bir önceki başkan Nihat Özdemir 179 oy almış. Mehmet Büyükekşi 158 oy aldı. Yani delegeler tek adaya oy vermiyorlar ya demek ki yani bir kısmı oy kullanmıyor, boş oy atıyor falan. Peki bir de Ali Koç'un yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Koç'un bir itirazı vardı bu seçimler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığıyla ilgili o neydi? Yani Mehmet Büyükekşi'nin Fethullah Gülen cemaatiyle bir takım ilişkisi olduğunu sanıyorum iddia ederek itirazda bulundular. Yani işte bir önceki başkan Nihat Özdemir'den de memnuniyetsizlikleri vardı ama sonuçta işte önceki dönemlerde Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliği yapmış. Fenerbahçe'sinden önemli bir isimdi. Şimdi oraya gidip Büyükekşi gelince sanıyorum kendilerine iyice uzak buldular ve işte bu kurulları var işte. Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu. Yani bunlara dair bir takım endişeleri var herhalde ama dün işte böyle daha kısa bir açıklama yayınlamışlar. İtiraz etseler de sonuç değişmedi. Yani işte Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği aday kazandı zaten çok yapacak bir şey yok. Öyle bir Türkiye Futbol Federasyonu bu yani sözde bağımsız ama özde bağımsız olmadığı için belliydi zaten böyle olacağı. Yani endişe şeydi. İşte hani bağımsızlığı olmayacak bir takım federasyon yönetim kurulu dışında da bir takım kişiler yönlendirecek herhalde bu kurulları ya da hatta Federasyon Yönetim Kurulu'nu. Buna dair de muhtemelen pek etkili olmadı anladığım kadarıyla. Başka bir aday da çıkmadı. Evet. Fenerbahçe ya da diğer kulüplere yakın. Kulüplerinde bir takım anladığım kadarıyla temsilcileri var. Ben isim isim çok eşleştiremiyorum. Hani önceki dönem Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan olan bir kişi var falan. Herhalde vardır yine. Ama pek dediğin gibi memleketimden insan manzarası olarak MİM yani tek adaylı bir seçim ender rastlanan bir şeyle bitti bu konuda. Ne olacak bu Türkiye'de futbolun hali diyebiliriz yani. Yani oradaki Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde oradaki yapılanmadan da şey çünkü biliyorsunuz Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde C kategorisinde oynuyor. Evet. Rakipleri Lüksemburg, Litvanya, Farer Adaları. Yani bence utanç verici. Yani 32 ülkenin dışında kalan, ilk 32 ülkenin dışında kalan takımların olduğu kategori, C kategorisi. Tabii hani oraya güçlü geldi Türkiye. İlk 4 maç gol yemeden 4 galibiyet kazandı ama yani en dikkat çekici durum. Hani maçların böyle bir ikisindeki kadrolara bakarken o ilk 11'in 7'si mesela Türkiye dışında yetişmiş oyuncular. Almanya, Hollanda, Avusturya falan. Öbür maçta 6. Yani zaten formül belli. Hani Türkiye'de bu belki milyonlarca gençlik potansiyelden oyuncu yetiştiremiyorsunuz. Avrupa'daki ülkelerin oyuncu yetiştirme kapasitesine kalmışsınız. Tamamen bu yani beceriksizliğinizin şeyi aslında. Tescili. Durum. Evet, tamam, tam tescili yani. Almanya, Hollanda, Avusturya falan yetiştirmese milli takım çıkmayacak yani. Durum ortada. Oradaki durumda. Peki bu noktada bitirebiliriz herhalde. Öyle yapalım. O zaman çok teşekkür ederiz Zal. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.